بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى Hazreti Musa vakası Mekke-i Mükerreme'de yine Âlâ suresiyle İnne âzâh lefî suhâfil ulâ suhâfi İbrahim ve Musa diye o kadar icmalle bahsediliyor. Kutub-u Zilal-i Kur'an'da ifade ettiği gibi. İkinci kez de bununla ama beşinci sene ama altıncı sene tafsil ediliyor burada. En geniş anlatıldığı yerlerden bir tanesi burada. Belki Kasas suresinde de Allah işte anlatılıyor yani. İki viladetinden itibaren suya atılması, Firavun'un tarafından çıkarılması. Burada daha farklı şekilde anlatılıyor. Burada biraz daha farklı. Yani yine Kur'an'daki tasrif, evirme, çevirme farklı şekillerde. Farklı bir formatta. Aynı hakikatları dillendirme şeklinde oluyor. Hatta bir önceki sureyle de münasebeti olabilir. Yani mesela innerledin aminin salihat seyyecellahu rahmanu mutta diyor. Burada hiçbir kimseye Efendimiz için vaz edilen büt kadar bir büt vaz edilmemiştir. Sonra helak olan kavimler burada şey yapacak. Mesela orada bir taraftan insana büt vaz edilmesi ve innema yisserna bilisani kelti beşte bil müttakim ve tündire bil kavmen luta yani son 3 ayete bakacak olursanız yine aynı şey diyor. Feynama yeserna bilisanike ma anzelna aleykel kurunli teşka. Sen bahtsız olasın diye değil yani. Böyle bir önceki sureyle de irtibatı var bunun. Ancak o dönemde işte nüzul tarihine göre hadiseler biraz, muhataplar, o andaki muhataplar, o anda sunulacak mesaj, mesajın keyfiyeti, o mesajda belirlenmesi gerekli olan format, üslup, bunlar burada ifade tarzını belirleyici olur. Evet. Bunlar bir de mesele kelam-ı nefsi itibariyle bakılacak olursa mazmun olarak, mantık olarak ilmi ilahi de şöyledir yani. Bu nasıl şöyledir? Anlatılmak istenen konu şudur esasen. Ama bu mesele şöyle de anlatılabilir, şöyle de anlatılabilir, şöyle de. Bu mana şöyle de anlatılabilir. Onun için tasrif dediğimiz mesele de farklı şekiller de ortaya çıkıyor yani. Manevi yönü onu, ilmi ilahideki şekli neyse o öyle de ifade edilir, öyle de ifade edilir, öyle de. Zannediyorum tefsirciler bu meseleye çok temas etmiyorlar esas fakat önemli bir mevzu. Yani bunların hangisi doğru, Musa hangisini demişti. Musa burada şöyle konuşuyor, Harun burada şöyle konuşuyor. Allah Celle Celaluhu burada o meseleye şöyle yaklaşıyor, şöyle diyor. Ama ilmi ilahide o mazmun, o mantık doğru. Fakat onu siz de öyle yaparsınız yani. Çok defa bir maksadınızı ifade ederken bir yerde o makam münasebetiyle, o muhataplar münasebetiyle şöyle bir üslup takip edersiniz. Ama yine anlatmak istediğiniz şey aynı mazmundur yani, aynı mantıktır. Fakat sadece lafızlar değişmiş olur burada. Bunun gibi, bu da önemli bir mesele. İlmi ilahide bir... Bunun gibi evet iki sure arasında münasebet ve burada farklı bir üslupla anlatılması büyük ölçüde birkaç ayet müstesna hep böyle elife bağlı olarak yani ama ya şeklinde ama elif şeklinde ayetlerin sonuçlanması. İkinci bir mesele de Taha kelimesi. Bu da yine mukattaattan, yani büyük ölçüde orada mukattaattan kabul etmek lazım. Alvar İmam bir yerde der ki Cemali Şemsi Mahasin Sırrı Sure-i Taha'sın beyanı Kur'an değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar ehlullah olduklarından dolayı bu surenin içinden sağlanan manaya göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sırrı Sure-i Taha oluyor, yani bir yönüyle orada anlatılan şeyler. Başta Efendimiz'e iltifatına bakılacak olursa, sonra orada hocanın dediği gibi Seyyidina Hazreti Musa'yı bir referans, aynı zamanda bir örnek olarak zikretmesi açısından, Efendimiz'in mesajının oturması, üstünü kabul görmesi açısından değişik vesilelerle ifade edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de geçen o peygamberler hususuyla büyük ölçüde Arap Yarımadası etrafında, yani Hadramut'tan Şişe'ye kadar, Anadolu işlerine kadar o alanda gelip geçtiklerinden dolayı o 28 tane peygamber, oysa ki çok peygamber var. Bunlar şöyle böyle, onların en azından bir parça mürekkep yalamış insanlar, ama Yahudiler, ama Hristiyanlar, ama müşrikler, Hazreti İsmail'den gelen Kureyş, Haşimiler, bunlar az buçuk böyle bir kulak dolgunluğu vardı yani. Nuh, Hud, Salih, Semud filan az bir kulak dolgunluğu vardı. Şimdi Seyyidina Hazreti Musa mevzunu bilmemeleri mümkün değil. Çünkü Medine lebalep Yahudi doluydu. Ve ticarette çok defa Şam'da Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar buluşuyorlardı. Yine ticarette onlar Yahudiler de Yemen'e doğru seyahat ediyorlardı. Kış günlerinde yine buluşuyorlardı. Bunların onlardan din adına bazı şeyler duymamaları mümkün değil. Şimdi bir, yani böyle bir peygamber var. En azından onların kafasında ya bu adam da peygamber olabilir yani. Bu duygu uyarır. Çok önemlidir bu. Bir ikinci mesele de mesaj benzerliği var yani. Onlar Hazreti Musa şöyle geldi. Allah'tan şöyle emir telakki etti. Sonra kavmine şöyle ulaştırdı. Hani detayına inilmeden mesele, en azından zarfı itibariyle meseleye bakılacak olunca ya bu da benziyor biraz ona. Bu da Allah birdir diyor işte. Tevhid diyor aynı zamanda. Öldükten sonra dirilme diyor, nübüvvet diyor, risalet diyor. Bu meselelerde bunlar önemli referans oluyor yani Efendimiz'in mesajı açısından. İşte burada da Taha Sure-i Cellesi'nde de büyük ölçüde anlatılmak istenen şey bu. Mukattaatta Taha bir bu, yani bir bu manaya geliyor. Bir de mukattaat manası var, Allah bilir manası. Bir de Arapçada vatayetevuten ta kelimesi ayağını koy demektir. Zemin üzerine ayağını koy, eğer o manaya gelseydi müennes olması lazımdı. Bir de ta uzun yazılması lazımdı. Ta ha yazılması lazımdı. Ha müennes zamir olması lazımdı. Fakat başka bir şeye de raci olabilir yani. Senin mesajın üzerine ayağını sağlam yere bas, endişe duyma, sarsıntı yaşama gibi müteşabihattan böyle bir manaya gelebilir. Yani sana vaz olunan şey mevzuunda inan, ayağını sağlam yere bas, tereddüt yaşama Efendimiz açısından. Bazıları da Taha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namı celilidir derler, yani işari tefsirciler. Ya Taha demektir Efendimiz'e. Onun için teberrüken bizde de Taha ismi çoktur. Çok Taha ismi koyarız. Efendimiz'in ismi olması itibariyle, ünvanı olması itibariyle. Ya Taha ma anzalna aleykel Kur'an et teşkar. Biz bu Kur'an'ı inşirah-ı sadre vesile olsun diye Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ahmuktatem nisani yefki, biz onun için indirdik. Fakat sen bunu bir yönüyle böyle kendi hesabına, düşüncelerin adına inanmıyorlar, temerrüt ediyorlar diye, bu Kur'an'ın mesajına kulak vermiyorlar diye kendini öldüreceksin. Böyle sen bedbaht olasın diye indirmedik, bahtiyar olasın diye indirdik gibi bir mülazaya bağlanınca Taha da yerine oturuyor yani. Ya Taha oluyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, mâ enzellâ aleykel Kur'âne liteşkâ illâ tezkireten limen yahşâ. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طه Kur'an'ı sana meşakkat çekip rahatsız olasın diye indirmedik. Bu ilk indirişe delalet ediyor. inzal kelimesiyle ifade ediliyor. Evet, birden yani semayı dünyaya inme, Beyt-i Mamur'a inme filan diyebilirsiniz. Kadir gecesinde indiği yere inme gibi bir o şeyi diyor. İlla tezkireten limen yaşın. Yani sen kendini üzesin, üzülesin diye değil de ancak içinde şöyle böyle hissi haşyet vurulan, ön yargısı olmayan, şöyle böyle kafasında, kulağında Allah'a karşı saygı girmiş de Allah'a karşı saygı duygusu taşıyan insanlar için bir tezkiredir o. Hatırlatmadır esas. Onlarda bir şey vardı. İşte sen bir tık diye kapılarına dokunacaksın, kulak kapılarına dokunacaksın. Onlara yeniden hatırlatacaksın. Bak, Musa da vardı, İsa da vardı, Yahya da vardı, Zekeriya da vardı. Siz bilirsiniz, bunların hepsi de sizin yanı başınızda cereyan etti. İşte Nasır'a görecek olursanız, Tarsus gibi yerler filan demek gibi bir şey oluyor. Fakat hani okuduğumuz üçüncü ayete gelince, tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. Çok önemli tekvini emirleri ceste ceste öğretmek üzere, teşri emirleri ceste ceste insanlara kabul ettirmek üzere öyle bir şey teenni, öyle bir şey belli bir takvime bağlı olarak inme meselesine gelince ancak öyle olmalıydı bu. Ondan sonra onun için orada da tenzil kelimesini kullanıyor. Tenzil, ceste ceste diyor. İster teşri emirlerin zihinlerde rüsuh bulması, isterse tekvini emirlerin tam anlaşılması, kainat kitabının anlaşılması adına onda tenzile ihtiyaç var. Yoksa hepsini birden yazar verirler, anlayamaz insanlar. O bilginin altında boğulur. Bir de sahibi temsil tarafından, Hazreti Mümessil tarafından temsille ortaya konması lazımdı. Kalakal arda ve semavatil ola diyor. Ta zirvelere kadar gökleri yani. Nebulalar, nebulalar ötesi, nebulalar, nebulalar ötesi, nebulalar kadar arzdan adeta arz, kıymet harbiyesi Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi bir şey gibi yani dolup boşalması itibariyle diğer semalara denk tutulmuş. Onlar dolmuş, dolu duruyor melaike ile, ruhanilerle. Fakat bu dolup boşalıyor, dolup boşalıyor, dolup boşalıyor. Küre-i arz var olduğundan bu yana milyarlarca insan gelmiş geçmiş. Milyar ki bizim kesetten kinaya kullandığımız ne kadar geldiğini Allah bilir. Kaç defa yeryüzü belki Nuh tufanı gibi bir tufanla yerle bir edildi. Kaç defa yeniden oldu, kaç defa oldu, kaç defa oldu. Efendimizin o zayıf hadiste ifade buyurulduğu gibi sizin Adem'iniz gibi Adem, Nuh'unuz gibi Nuh, İbrahim'iniz gibi İbrahim, Musa'nız gibi Musa ve kendi gibi kendi filan yani. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O'nundur. وَاِنْ تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى. İster yavaş konuş, ister açıktan. Ona göre birdir. Zira O gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Evet. İşte sırrı akfayı diyor yani. Belki o arada hafi de var. Yani hafi de, sırrı da bilir. Fakat iki şey arasında yani diyor. Bunu sırla akfayı söylediğine göre evet, bu aradaki hafiyi de bilir. Hafinin mertebeleri vardı. Onların hepsini de bilir. Onun için oradaki o mal da güzel yani. Evet. Gizlinin gizlisini, onun da gizlisini, daha gizlisini, gizlinin gizlisini her şeyi bilir. İçinizden geçirdiğiniz şeyleri bilir. Hayalinize gelen şeyleri bilir. Onun için belli bir seviyeyi ihraz etmiş, belli bir seviyenin mütemekkinleri hayallerine uğrayan şeyler karşısında bile çok defa günde, belki birkaç yüz defa estağfurullah derler. Mesela kendi işlerine ben bu şeyi iyi dedim galiba. Ona kim bilir kaç defa estağfurullah derler. Farkına varmadan derler. Bunu bir sürçme sayarlar. Bir tavırları mesela böyle az işlerinden geçti. Oh be falan hayat ne tatlı. Ona belki 50 defa estağfurullah derler. Bir başarı mülahazası akıllarından geçti. 50 defa estağfurullah derler. Estağfurullah derler. Estağfurullah derler. Bu açıdan çünkü Allah biliyor yani. Hayallerinden geçen tasavvurlarını hırpalayan, taakkullerine, akli şeylerine, fonksiyonlarına gelip karışan, onu karıştıran, bulandıran her şeyi karşısında Rabbim biliyor mülazasına girerek sürekli hep hayatlarını böyle estağfurullahla. Şimdi onunla Efendimizin ne mutlu o insana ki defterinde çok estağfurullah vardır buyurduğu buyruğu arasında münasebeti görmeye çalışmak lazım. Demek ki hakiki bir mümin böyle şeyi, hadiseleri duyarak yaşıyor. Kendinin de farkında. Nefsinin bilgisiyle yaşıyor. Men arafe nefse fakat arafe rabbe. Hadis değil de fakat buz gibi doğru bir söz. Nefsinin bilgisiyle yaşıyor. Nefsini kontrol altına almış. İçine ne giriyor, ne çıkıyor? Allah biliyor, o da bilmeye çalışıyor. Bu onun hoşuna gitmeyecek şeyler karşısında hemen ciddi bir metafizik gerilime geçerek adeta eliyle, ayağıyla itiyor o olumsuz şeyleri. Sonra da arkadan bir estağfurullah çekiyor. Estağfurullah. Şimdi Allah'ın bilmesi ve intecer bil kavli fe innehu ya'lemu sirre ve ahfa. Belki günümüzde çok gaflet olunan hususlardan bir tanesi bu. Yani Allah her şeyimize nigahban. Bilmiyoruz. Oysa ki üçüncü derecede bir şeydir bu. El iman vel islam vel ihsan. Allah'ı görüyor gibi ve her an Allah tarafından görülüyor olma mülazasıyla davranma. Yani ayağını ayağının üstüne atarken hani dinlenmek için yapabilirsin bunu. Fakat o esnada Allah var. Lan deyince hemen insan toparlanmadı. Evet. Bunun gibi. Estağfurullah. Yine benden bir küstahlık. Estağfurullah. Allahu la ilahe illa hu lehul esmaul husna. O'dur Allah, ondan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى. Burada zannediyorum Allahu la ilahe illallahü esmaül hüsnâ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı hususları, ona yapılan tembihi bitirdikten sonra böyle münasebeti yok gibi falan denebilir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajı içinde sunduğu Allah telakkisi ancak esmasıyla malumu Allah, sıfatlarıyla muhatu Allah, zat-ı vahdiyle mevcudu meçhul o Allah. Şimdi bir yönüyle bunu sunuyor. Bir ikincisi de eski ahitte, yeni ahitte esma-i ilahi ile alakalı, sıfat-ı ilahi ile alakalı bir şey olmadığından dolayı aynı zamanda bir beraat-i istihlal nevinden de onlara bir esma-i ilahinin var olduğu tembihinde bulunuyor. Yani bir esma-i ilahi vardır. Siz bu mevzuda cuhul ediyorsunuz. Yani Hazreti Musa'nın şeriatında da Hristiyanlar da esma-i ilahi bilmiyorlar yani. Bu açıdan da biz bize ait hakaiki ifade ederken Esma-i İlahiye geldiğinde onu tercümede zorlanıyoruz. Yani Allah, Rahman, Rahim filan. Onları onun zatı belki bazıların hepsinde bilmezler. Tadat edilmeyince bilemezler onları. Zatı hususiyetleri gibi görürler. Yani siz çok merhametli deyince zatı bir hususiyettir derler. Evet. Yani onun bir tecellisi belli mecalide farklı hususiyetler ortaya koyacağı şeklinde, yani ne aynı ne gayri mülahazasına bağlı olarak ele almazlar. Evet, böyle bir eksiklik var. Yani bir taraftan Efendimiz zat-ül-uhiyet telakkisini ortaya koyarken, bir diğer taraftan da Hazreti Musa vakasına geçerken hem eski ahit cemaatine hem de yeni ahit cemaatine Allahu la ilahe illahu lehu'l esmaül hüsna diyor. Ve sonra ve hel etâke hadîsü Musa. Esma-ül Hüsna yazısının girişinde doğru Allah telakkisinin ancak Esma-ül İlahi'nin referansıyla bilinebileceği. Bilemeyiz başka türlü yani. Hususiyetler öyle. Mesela orada siz o isimlerden bazılarını mesela Reuf Rehim bilmeseniz, mesela efendim Latif diyelim bilmeseniz, Cemil bilmeseniz, Celil bilmeseniz Zat-ül Uyiyet adına bir eksikliktir ve kusurdur bunlar. Bunu sual terettüp eder ona. Hı-hı. Orada. Tasarruf ilahi açısından sual terettüp eder. şöyle bir şey var, şöyle bir problem var pekala bu. Rabbin icraatı adına falan dersiniz. Ancak o icraatü sübhaniye ile zat-ı baht arasındaki bir yönüyle bizim aklımıza gelebilecek, tahakkülümüze gelip dökülebilir, tahakkül sistemimize dökülebilecek o türlü o boşlukları dolduran şeyler Esma-i İlahiyedir. Sahi olmadı mı senin haberin Hazreti Musa'nın durumundan? Hani o çölde gece yol alırken bir ateş gördü uzaktan. Durun dedi ailesine. Bir ateş ilişti gözüme. Oraya doğru evet, gideyim. Devrik cümlelerle yapıyorum aslında iyi. Ben aslında böyle iyi belirlenirse öyle yapılması daha çok hoşuma gidiyor. Hamdi yazır Rahman Sure-i Cellesini öyle yapmıştır. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kor alıp size getiririm. Belki orada yolu bilen birini bulurum. لَاَلَّ اَعْتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ Kabes kelimesi yalın ateş demektir yani. Yanmamış bir şey içinde bulunmayan, her şey yanmış yani, tam kor haline gelmiş, yalın ateş demektir kabes. اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى Veyahut da bir ateş demek, hava çok soğuk. Herhalde biraz da irtifa var orada. Mübarek ve mükerreme işleriyle beraber. Bir sıkıntı oluyor orada. Biraz da böyle şaşırıp kalıyorlar orada. Gidecekleri yolu bilemiyorlar. Allah Celle Celaluhu yani o işte yolu şaşırtınca orada bu defa en doğru şeye hidayet buyuruyor onlar. Onun için evecdü alennar yüda ve ateşe bir yol bulurum diyor. فَلَمَّا تَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ İnneke bil vadil mukaddesi tuva. Ateşin yanına varınca birden ey Musa diye nida edildi. Açıklama. Hazreti Musa Medyen'den Mısır'a ailesiyle dönüyordu. Tur Dağı'nın da içinde bulunduğu Tuva Vadisi'ne geldiğinde karanlık ve soğuk bir kış gecesinde bir oğlu dünyaya geldi. Yolu kaybetmiş, davarları dağılmıştı. En muhtaç olduğu şey ateş idi. Allah-u Teala lütfundan ötürü ateşte tecelli etti ki o da buraya yönelsin. Evet. Demek ki ihtiyaca göre tecelli. İhtiyaca göre. Haberin olsun, senin Rabbin benim denildi. Çıkar pabuçlarını hemen, çünkü kutsal vadidesin sen, Tuva'dasın sen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enehtarutuke festemi'a lima yuha. Peygamberliğe seçtim seni. Öyleyse iyi dinle sana vahyedileni. Belki iyi dinlemeden daha ziyade istemi kelimesiyle ifade edildiği için iftihar babından tabiata mal etme meselesi, mütevat manası var. Kulak kesil. İnneni enallahu la ilahe illa ene fe'abduni ve akimus salate li zikri. Muhakkak ki benim gerçek ilah. Benden başka yoktur ilah. O halde sen de yalnız bana ibadet et. Beni anmak için namaz eda et. Vakimus salate li zikri. Ya beni anmak için, lam talil için olur. Veya beni andığın zaman da namazını ikame et filan. Böyle harfi manalar değil, kelime manaları değil de genel mülaza. Yani hepimiz az çok Fatiha'yı ifade ediyor yani. Alemlerin Rabbi Allah'a zerrat-ı kainat adedince mil'el ardı ve semavat hamdolsun. O maliki ümmetindir. Yakın abdine sana kulluk yapıyor. Yani böyle üzerinde duran teker teker manaları heceleme değil de esasen mutlak mazmuna bütünüyle birden bakmak esas o mülazalar nazar itibara almak. Bir yani ikincisi de söylenen bütün kelimeleri içinde duymak. Yani böyle nasıl hani nabzımızı tutuyoruz böyle kanın deveranını hissediyoruz. Şöyle ister namazın içinde Kur'an'da, ister başka zaman Kur'an okurken, isterse evradü esker yaparken, ister namaz sonu tesbihatı yaparken mutlaka bunlar böyle damarlarımızda cereyan eden bir kan gibi. Yani nabzımızı tuttuğumuz zaman hissedilmeli onlar. Esas makbul olanı da odur. Öbürü şöyle böyle. Belli ölçüde lahi ve lahiye girer. Lagvu lehve girer yani. Dolayısıyla da vazife eda edilmiş olabilir belki. Edilir. Allah'ın rahmeti geniştir. Fakat bu bir miraç olan, namaz bir miraçtır. O miraç da Allah'ın vaat ettiği şey elde edilemez. Yani mutlaka duymaya çalışmak lazım. Onun için büyükler bunu çok defa tekrar etmişler. Sıradan bizim gibi insanlardan da birisini dinlemiştim öyle çok tekrar ediyor. Duymak için. Hazreti Üstad da öyle tekrar var, duymak için yani. Kelimeleri tam işlerinde. Yani yine manayı heceleme değil de ama Elhamdülillah Rabbil Alemin böyle. O şeylerde, kadirilerde vardır. Nakşilerde de yine o hafif zikirde kalbi hareket ettirme. Çok önemlidir yani. Her kelimeyi kalbe söylettirme. Yani böyle la ilahe illallah dediğin zaman la ilahe illallah filan deme. Böyle bütün benliğinde hissetme onu. İllallah. Mabudu mutlak. Maksudu bil istihkak. Yalnız sensin derken bunu hissettirme. Ve kalbine onu söylettirme. Ruhuna işlettirme onu. Bunlar önemli kelimat-ı Kur'aniye'de ve o kelimat-ı Kur'aniye'den alınmış evrad-ı eskerler çok önemlidir. Diğeri şekli ve suridir. Bizim gibi müftediler, ümmiler için Allah onu da kabul buyurur. Vazife eda edilmiş olabilir. Bir şey diyemeyiz de. Fakat esas namaza mev'ut bir şey vardır. Namazın kendine göre ikamede bir şekli vardır. Bu alemi misal uhrevi alemler hesabına, erzah alemi hesabına esasen bir doku meydana getiriyor. Ve ondan bir doku oluşuyor. Atkılarıyla, örgüleriyle bir doku oluşuyor. İşte onun içinde onu duyma da vardır, hudu da vardır, huşu da vardır. Onlarla olursa onun bir yönüyle deseninde, nakışında hiçbir eksik olmadan burada karşınıza çıkar. Onu öyle görürsünüz. Öbür tarafta Allah-u Alem. Mesela erkanını onun, namazın içindekilerini, dışındakilerini riayet edersiniz. Eda edilmiş olur ama fakat gözünüzü tırmalayacak orada nakış kusurları olabilir. Desen kusurları olabilir. Ve sizi çok rahatsız eder o. Orada. Keşke bunu ikame etseydik. Kur'an-ı Kerim'de zaten namazı ikame edin diyor. Bu namazı o parçalarıyla yani rükünleri var, onun şartları var. Hadesten taharet, necasetten taharet bunlar bir binanın parçaları gibidir yani. Bunları bir araya getirerek. Ondan sonra kadefel mümin ellezine fi salatim haşun. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği şekli. İç ve dış hususiyetleriyle o namazı inşa eden, o binayı öyle kurun diyor yani. Demek o binanın yapısında kullanılan malzemelerden eğer bazı eksiklikler olursa ötede gözünüze batar yani. Delik deşik olur orada. Münasebetsiz çizgiler olur. Onun için yani başta müptediler dediğim gibi müptediler onu yakalayamasa bile fakat mutlaka yakalamaya çalışmak lazım. Hani namazı mutlak o hazret çok doğru kılıyormuş yani. Talebelerinden de ben namazı öyle kılanlar gördüm yani. Ölesiye bir namaz cihdi içinde bulunanlar gördüm. Fakat evrad-ı eskar mevzuunda ben hayatta olan Sungur abiden ilk defa dinlemiştim. Bu Hasan Şazeli Hazretleri Ba'dedi zerrat-ı kainat ve mürekkebatiye ben de duymadan Ba'dedi ilmillah ve Ba'dedi malumatillah diyorum. Yani ne desem bu tesbihte bile derken ben hayalimden de onu geçiriyorum. Yani Subhanallah derken Ba'dedi ilmillah ve Ba'dedi malumatillah ya Subhanallah millelarda millet semavat. Yani birini ağzımla söylüyorum, öbürünü de ona zehir olarak takıyorum, söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu önemli bir mesele. Yani senin hakkın budur ama, benim vazifem de budur ama, fakat gel gör ki işte katı bir kalbim var, kasvet bağlamış. İşin doğrusu ben onu tam böyle, her birisini şekliyle böyle kalıp kalıp göremiyorum. O da ona bakınca böyle o Hazret uzun zaman, senelerce hep imreniyor Hasan Şazeli'ye. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Ahmet Rıfai Hazretleri'ne hep imreniyor. Diyor ki bunlar böyle zerrat-ı kainatı ellerine tesbih gibi almış, çeviriyor yani. Milyonları birden duyarak söylüyorlar. Milyonu birden duyarak söylüyor. Diyor böyle çok imreniyorum diyor. Hayatı seniyelerin sonunda Sungur abi diyor ki, bana dedi kardeşim Allah'a binler can olsun. Artık ben de milyonlar milyonlar dediğim zaman hepsini birden duyabiliyor. Demek bir cehde iktinan edince oluyor o. İnsan talip olması lazım ki men talebe ve cedde ve cede. Bir işin arkasına düşer, o mevzuda sürekli ciddiyet gösterirse, öylesiye göbeğini çatlatırsa, bir gün ona da kapı açılır. Bir gün o da milyonları, trilyonları birden söyleyebilir. Çok önemli. Talip olmak lazım. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرُدَى. Buna inanmayanlar, nefsinin arzu ve ihtirasların peşine düşenler, sakın seni ona inanmaktan vazgeçirmesin. Sonra sen de helak olursun. Evet. Feterda demek, redi demek, yuvarlanıp bir çukura düşme demektir. Batma demektir yani, batarsın demek. Bu yine bir yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şeye maruz kalması söz konusu değildir. Hani mella yuminü bevettebe havasına tabi olan insan. Fakat yine Efendimiz açısından meseleyi ele alacak olursak, yani onların o mevzudaki istekleri, tavırları, engellemeleri senin hayal dünyana bile girmemeli bence. Demek yani. Mukarrebin olması itibariyle. Hayalin ötesinde insan için bir şey olduğunu bilseydim onu söylerdim ben. Mesela meyal. Hayal meyal. Evet. Meyal ne bile. Öyle bir şey kullanılmıyor mu? Olur biz kullanırız. Bundan sonra başkaları da kullanırız. Sonra işte onun Hazreti Musa ile hususi muhabere ve ma tilke bi yeminike ya Musa diyor. Elindeki nedir? İşte asa soruyor. Yani çok önemli bir mesele yani elindeki asa. O asayı Allah mucizeye çevirecek. Odun biliyor o da. Şimdi bu burayla alakalı bir şey. Hazreti mi size menkıbe kitaplarında vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste yani. Çünkü bir sitede öyle bir şey yok da. Evet. Ülema ümmeti kembiye ben İsrail. Zayıf hadis. Hadis zayıf. Fakat hadis kitapların bir kısmı hadis kitaplarında var. Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa ile karşılaşınca diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen böyle diyorsun yani nasıl senin ümmetin uleması ben İsrail'in peygamberleri seviyesinde oluyor. Gidiyor sana göstereyim ben diyor. İmam Gazali Hazretleri sonra gelecek. Onun ruhuna işaret buyuruyor Efendimiz. İmam Gazali'nin ruhu orada temessül ediyor. Ona diyor senin adın ne diyor? Diyor Muhammed İbni Muhammed İbni Ahmed İbni Mahmud diyor. Ben diyor sadece sana ismini sordum. Diyor Allah sana Tur'da dedi ki ve ma tilke bi yeminike ya Musa. Elindeki nedir? Sadece asaya deseydin olmaz mıydı? Kâle hiye asayi etevekkü aleyha ve evşübü ala ganemi ve liyefiye mağribu uhra falan dedin diyor. Bir sürü söz ettin. Diyor ben o ezel ve ebed sultanı onunla arandaki muhavere uzun olsun diye söyledim ben onları. Böyle Miraç'ta diyor Allah'la kendi arasında uzun muhavereye mazhar olmuş bir peygamberle aramda uzun bir muhavere geçmesini niye yadırgıyorsun? Pes. İmam Gazali. Dediler yani. Şimdi bu mesele olmuş olmamış ayrı bir mesele de fakat yakışıklı bir mesele yani. Faslı yakışıklı. Bir de Hazreti Gazali'ye çok yakışıyor. وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى. Ey Musa, şu sağ elinde tuttuğun şey de ne? قَالَ هِيَ عَصَايِ اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَم۪ي وَلِيَ ف۪يهَا مَآلِبُ اُخُرَى. O asamdır dedi. Üzerine dayanırım, onunla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca onunla daha birçok ihtiyacımı gideririm. قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسَى. Bırak onu ey Musa buyurdu. فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسَعَى. Hemen bıraktı, bir de ne görsün, hızla kıvrılıp sürünen kocaman bir yılan oldu. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَرَتَهَا الْاُولَى. Tut onu, korkma, biz onu eski haline çevireceğiz buyurdu. وَظُنُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ. Bu bir mucize. Yani Allah Celle Celaluhu Firavun'a karşı, Firavun halkına karşı en azından onları ilzam etmek, Allah'ın gücünü ortaya koymak, İsrailoğullarını kurtarmak, aynı zamanda onları da inzar etmek suretiyle ahirette Allah karşısında mazerete meydan vermemek için muhatap onlar değil esasen. Kendi kavmine peygamber gelmiş. Hazreti Musa daha evvel de geçtiği gibi kavmini zulmetten nura çıkarmak için göndermiş bir peygamber. Fakat bir yönüyle yani ahirette onlar mazeret beyan etmesinler diye mesajını onlara da duyuruyor. İnanan oluyor mu olmuyor mu onu bilemiyoruz. Ama temerrüt edenler derse sen ahirette bir mazeret beyan etme hakları kalmıyor. Şimdi Allah rehabilite ediyor Hazreti Musa'yı. Yani hiç bilmeden orada Firavun'un huzurunda deseydi orada tereddüt yaşanabilirdi yani bilemiyorum. Görmedin onu. Evvela bir insan denemesi lazım. Biz de çok basit şeyleri bile hele bir deneyeyim deriz yani. Bir bilgisayar bile bir tuşlarına dokunayım bakalım böyle ne oluyor, ne çıkıyor falan dersiniz. Çok önemli bir şey yani. Bir mütemerridin, bir tiranın karşısına çıkacaksınız, orada mucize göstereceksiniz. Bunlardan birincisi asa. Asanın orta maaribi yani esas. Hatta Seyyidin Hazreti Musa'nın veliye maaribi uhra, daha kim bilir nesi var bunun, ne marifetleri var bunun. Daha ne marifetleri var. İhtimal Allah Celle Celaluhu gayrimetlu bir vahiy ile Hazreti Musa'yı onu konuşurdu. Yani daha ne marifetleri var diyor. Ama ben onun detayını inemeyeceğim. Yani onu sen bilirsin falan. Yani bu da onun içinde meknidir, gizlidir. Bir yılan haline gelecek. Sihirbazların iplerini, miflerini hepsini yutacak onların. Çomaklarını falan yutacak demek. Bir, alıştırıyor bunu. Seyyidin Hazreti Musa'yı alıştırıyor burada. Burada Hazreti Musa bu şeyleri yaparken yaptığı bir şey yapıyor yani. Tereddüt etmeden artık. Yanlış düğmeye dokunmadan nasıl bir şey vetire takip edecekse ona göre o vetireyi takip ediyor. Birincisi bu. İkincisi de mübarek nurefşan eli. Onu cebine, elbisenin yırtığına. Artık böyle bir şey mi o? Yoksa bizim ceplerimiz gibi böyle ceyp Arapçadan gelme. Biz onu yeyi kaldırmış oradan cep diyoruz sadece. Arapça bir kelimedir o. Evet. Yoksa böyle bir cep midir? Yoksa gömleğin içi midir? O günkü o kılık ve kıyafete göre oraya sokup dışarıya çıkarınca nur efşan bir şey oluyor. Yani öyle abraş eller gibi, beyazlanmış eller gibi öyle olmuyor da nur efşan bir şey oluyor. Yani insanın gözlerini kamaştırıyor. Bu da ikinci mucizesi oluyor. Onu da orada Allah Celle Celaluhu bir sen bunu da yap. Bu da bir test olsun orada. Ta tereddüt yaşamayasın yani orada. Elini çıkarman gerektiği yerde. Çıkarırken ne olur diye titreme filan. Her şeye rağmen yine o tiran Firavun o sarayda büyüdüğünden dolayı Hazreti Musa'da o dönemde biraz ezilmişliğin verdiği yani. Çünkü kas sistemine göre onlar çok alt basamaklardan eşit eden insanlar, gelişen insanlar. Yine de öyle bir şey vardı. Nitekim yani şey yaptı böyle o asayı saldığı zaman az kollarını açtı, heyecanlandı. Belki psikologlar o mesele üzerinde de durabilirler. Kollarını öyle açma, heyecana kapılma böyle. Evet, kapa. Belki hani böyle yapınca itminan ve sekine adına bir şey oluyordur ama fakat ben bunu tabii böyle çok rahatlıkla söyleyemem. Test etmek lazım bunu. Yani öfkelenen bir adama mesela kollarını kaldı, bağırıp çağırıyor falan. Hele bir de kollarını böyle yap bakalım ne oluyor falan. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Yani bu kelimelerin her bir yerlerinde birer espri vardır mutlaka. Onu keşfetmek de değişik ilim dallarında uzmanlaşmış insanlara düşüyor. وَظْنُنْ يَلَكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً اُخُرَى. Bir de elini koynuna sok, bir başka mucize olarak pürüzsüz, parlak bir şekilde çıksın. مِنْ غَيْرِ سُوءٍ diyor yani. Bakın bu alemin böyle tiksinti duyacağı, yani böyle normal elde bu renkte bir et rengiydi filan. Soktun çıkardın orada bu defa şey gibi şap hastalığı falan gibi bir şey. O tiksinti uyarır, o bir şey ifade etmez. Fakat çok farklı yani nurefşan bir el oluyor, göz kamaştırıyor. İhtimal yani uhrevi bir el oluyor. Ahirette belki öyle olacak. Yani maddeyi asliye orada neyi inkılap edecekse hani belaçılar, edebiyatçılar maye ulu ile netice itibariyle neye incirar edecekse muhakkaten mucize çerçevesinde dünyada da öyle ölü oluyor. Maya ulu ile itibariyle olacağı şeyi oluyor demek. Evet, bu da gözden kaçmış olabilir. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبُرَى. Böylece sana en büyük mucizelerimizden birini göstermek istiyoruz. اِذْهَبْ اِلَى فِرَعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى. Firavun'a git, çünkü o iyice azdı. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Ya Rabbi dedi, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını, ta ki anlasınlar sözümü. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِي. Bana da ailemden birini yardımcı kıl, Harun kardeşimi. اُشْتُدُ بِهِ اَزْرِي وَاَشْرِكُ ف۪ي اَمْر۪ي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَث۪يرًا وَنَذَّكُرَكَ كَث۪يرًا. Onunla beni takviye et, onu bu işime ortak et. Güçlendir diyebilirsin. Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim ve seni daha çok analım. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَص۪يرًا. Aslında sen bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. قَالَ قَدْ اُوْت۪يْتَ سُؤْلَكَ. Bunu dedikten sonra اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا. Beni de biliyorsun, onu da biliyorsun. Neyin nasıl olması daha yararlı olacak, onu da biliyorsun diyor. Bunları söylüyor ama yani bu arada şunu da ilave ediyor. Efendim, يُونِينَ اَنْ سُؤَالِ اِلْمُكَ بِحَالِ يُونِينَ اَنْ سُؤَالِ. Benim halimi bilmen, benim senden bir şey istemeden beni müstahane kılıyor. Yani onu da bir peygamber inceliği içinde, hassasiyeti içinde, her şeye rağmen hiç şüphesiz sen oldun bina bize basira basir. O üst surelerde böyle, yani Hazreti Musa'dan Firavun şüpheleniyor da, bu fevkalade bir peygamber olarak da çocukluğunda da fevkalade haller olduğundan dolayı, bu başımıza bir dert olmasın, bir problem olmasın. Onun için, Firavun için bu ukde, bir iç ukdesi oluyor. Yok şöyle böyle filan diyorlar. E diyor, bir bakalım önüne ateş koyalım da falan. Bakalım eğer ateşi alıyor, ağzına götürüyorsa diğer şeyleri götürdüğü gibi, hakikaten bir hesabı, bir planı yok bir çocuk demektir bu. Önüne ateşi koyuyorlar, mangalla ateşi aldığı gibi diline götürüyor, dili yanıyor da ondan sonra haşa ve kella kekeme oluyor. Allah Celle Celaluhu çok önemli bir mesajını, çok problemli bir kavme gönderirken öyle kekeme bir insanla göndermez. Bu sahih hadislerde yeri olmayan bir meseledir. Ancak değişik vesilelerle arz ettiği gibi çocuk olarak o saraya giriyor, gözünü açıyor. Şuur altı müktesebatın beslendiği dönemde, oluştuğu bir dönemde Firavun'un sarayında neşet ediyor. Vaka daha sonra annesi hemen kısa zaman sonra o bir süt anne olarak geliyor, onu emziriyor ama fakat o sarayda yani gözünü açıyor, Amnofis mi, Ramses mi, İbn-i Şems'i mi, hangi Allah'ın belasıysa hep onların vesayeti altında oluyor. Bir de böyle kendilerinin dışında o saray erkanı, yerli Mısırlı, diğerlerine parya nazarıyla bakıyorlar. Halayık gibi kullanıyorlar. Seyyidina Hazreti Musa bu psikolojiyle yetişiyor, neşet ediyor onların şeyinde. Dolayısıyla vesayette yetişen insanlar işin doğrusu kendilerini hiçbir platformda böyle net olarak ifade edemezler. Şimdi bir insan alın böyle, bir yerde konsolos olsa vesayette olduğundan dolayı belki böyle çok defa kendisini ifade edemez elçiye karşı. Kendi bakanına karşı, bakanın üstündeki birisine karşı. Yani bu biraz böyle terbiyenin gereğidir. Çok defa da bu vesayetin böyle ruhlarımıza işlemesinin gereğidir yani. Buyurun bir tane asker alın böyle çok rahatlıkla yani. Bir üst teğmen bir teğmen böyle elini kolunu sallayarak generalin karşısına çıksın. Onu o serbestliği verse bile sürekli yat kalk emirleriyle öyle bir kırgap edilmiştir ki o. Onun karşısına çıktığı zaman titrer yine. Şimdi insanı görmezlikten gelmeyelim. Kulağımızı gözümüzü kapamayalım ona. Seyyidina Hazreti Musa böyle bir atmosferden neşet etmiştir. Hazreti Harun'a gelince o serazat bir insandır yani. İsrail oğullarıyla beraber dağda bayırda ve Seyyidina Hazreti Musa'dan da eski ahidin beyanına göre 15 yaş kadar daha büyüktür. Ve Cenab-ı Hak ona hitap kabiliyeti de vermiş aynı zamanda. Onun için onu istiyor beraber. Güçlendiriyor, arkasını güçlendiriyor. Ve müessiriyetleri açısıyla yine mayyaulü ileyhi açısından bakalım ona. Yani biz böyle meseleyi, mesajı güçlü götürürsek Allah'ın izni inayetiyle hem İsrailoğullarına inandırıcı olma açısından arkamızda bir cemaat oluşur. Hem de o Kıptilerden de inananlar olursak seni biraz daha böyle koru halinde gürü gürü tesbih ederiz. Avamızımız çıktığı kadar tesbih ederiz diyor. Meseleye böyle yaklaşmak lazım. Ukde odur yani. Size bahsetmişimdir ben yani. Yaşar Hoca bana çok ciddi bir serbestlik vermişti. Ama Edirne'de o müftümdü benim. Bana evladım diyordu. Zaman geldi. Buraya geldiğinde de Hoca Efendi Hazretleri demeye başladı etti ama ben hiçbir zaman kendimi onun yanında dilim dolaşmadan ifade edemedim yani. Bu ta bilmem kaç sene evvel, 50 sene evvel benim başımda amirim olması ve benim o vesayette olmam, bir memuru olmam açısından o psikoloji üzerimden atamadım ben yani. Daha başkaları Suat Hoca da öyledir yani. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz evhayna ila ümmike ya yükmel yuha. O vakit annene ilham edip dedik ki işte o merreten uhra dediği şeyin açılımını yapıyor. En ikzifihi fit tabuti fekzifihi fil yemmi fel yulgihil yemmi bis sahili ye'kudhu aduvulli ve aduvulleh ve elkaytu aleyke mehabbeten minni ve litüsna ala ayni. Onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da ona da düşman olan biri onu alsın. Ve ey Musa, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. Eski Ahit çıkış kitabında yer alan kıssaya göre Nil Nehri'nden onu bulan Firavun'un kızı, İslami gelenlere göre ise hanımıdır. Hazreti Musa'nın annesi oğlunun da diğer yeni doğan İsrail çocukları gibi öldürüleceği korkusuyla onu Nil Nehri'ne bıraktı. Eşi Asiye kocasıyla sarayın bahçesinde gezinirken fark edip ırmaktan sandığı çıkarttı. Kalbi çocuğa sevgiyle doldu. Hazreti Musa'nın ablası onu izlerken çocuk için süt annesi aradıklarını öğrenince gelecek ayetteki teklifi yaptı. İz temşi uhtuke fetekulu hel edullukum ala men yekfulu fereca'neke ila ümmike key tekarra aynuha ve la tahzen ve katelte nefsen fenecceyneke minel gammi ve fetenneke futuna felebikte sinine fi ehli medyene sümme ci'te ala kaderi ya Musa. Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi diyordu. İşte bunlar da bu Velitüsna alayini bir kayım mülahazasıyla meseleye bakacak olursanız ayetler birbiriyle irtibatlı. Yani biri bir yerde biterken bir uç bırakıyor, diğeri bir yönüyle onun açılımını teşkil ediyor yani. Gözümüzün önünde oluşasın, kıvamı eresin diyor. Mesela şunlar işte bir kız kardeşin şey yaptı falan diyor. Seni annene şey yaptık. Daha evvel de sen bir nefsi katletmiştin, kan içindeydin ve ondan kurtardık seni. Ve fetenna kefütuna diyor. Sonra Medyen'de şu kadar zaman kaldın. Sonra hakkında takdir edilen bir takvim çerçevesinde sonra geldin falan. Demek suretiyle ihsanati ilahi ve mineni ilahi sayıyor Allah Celle Celle. Bütün bunlar senin işte belli bir kıvama gelmen, belli bir fonksiyonu eda edebilecek hale gelmen için dedim. Bu da onun açılımı. Böylece seni annene kavuşturduk ki gözü aydın olsun, üzülmesin. Derken sen büyüdün, bir adam öldürdün de biz seni o sıkıntından kurtardık. Seni ey Musa, türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin. وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي Seni ben seçip peygamberliğime hazırladım. İhtiyar ettim demek. Peygamberlik için. Belki öyle demek de var bu yani. Bir insan ölümüne sebebiyet verdi. Çünkü hatadır o. Rabbi inni zalamtu nefsi fağfirli diyor. Kendi kendime zulmettim, haksızlıkta bulundum. Yarlığa beni Allah'ım diyor. Orada fagaferelle hemen anında kafayı takibiye. Sen yarlılık andın diyor Allah Celle Celaluhu. İzheb ente ve ahuke bi ayati ve la. Madem ben bunları yaptım öyleyse yani sen beni bir misyona hazırladım. Şimdi al kardeşin de sen ona cömertlikte bulundun. Ona da peygamberlik diledin. Onu da verdim ben sana. Şimdi kalkın o zaman ikiniz gidin Firavun'a bu mesajı sunun. Onun ahiret mazeretini elinden alın. İzheb ente ve ahuke bi ayati ve la teniyâ fî zikri. İzhebâ ilâ Firavne innehu tagâ. Bir kere daha tagâ diyor. Haydi kardeşimle birlikte ayetlerimle girdiniz. Sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz. Bunu ikinci bir mesele yapın. Vela teniyâ fî zikri yani giderken de aynı zamanda beni zikirde anmada da gevşekliğe girmeyin demektir. Yani savaşa giderken de, irşada giderken de sürekli tepeden tırnağa malema Allah duygusuyla meşru olmak lazım. Hep Allah'a yad etmek lazım. Onu merkeze koymak lazım. Her şeyi ona bağlamak lazım. Hayatınızı nasıl örgülüyorsanız örgüleyin. Fakat her şeyi getirip sohbeti canına bağlamak lazım. Zikir. Onun için sahabe-i kiram efendilerimiz giderken hep böyle Allah Allah Allah Allah diyorlardı. Hem öyle diyorlardı ki Efendimiz tadil etme lüzumunu duydu. Yani çok bağırıyorlardı. Bu aynı zamanda karşı tarafın psikolojisinde de bir bozukluk meydana getiriyor yani. Gümbür gümbür. Hani bizimkiler meseleyi Osmanlılar daha da büyüterek bu gürültülerin o seslerini bir taraftan böyle tesbihlerle, tehlillerle şey yaparken bir diğer taraftan da davullarla, tokmaklarla, köslerle, mehterle yapmışlar yani bunlar. Fatih Cennet Mekan Rahmetullahi Aleyh Hazretleri İstanbul'a girerken 50 takım mehter varmış yani etrafında. Birdenbire o surlar mehter sesleriyle kuşatılmış. Moralleri bozulmuş adamları. Belki de kim bilir dediler şu mehteri çekin de gelin gelin istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya Musa imma en tulqiye ve imma en nekune evvele men elqa. Onlar Musa aleyhisselam istersen hünerini önce sen ortaya koy istersen biz ortaya koyalım dediler. Başka yerlerde anlatırken gelir gelmez Hazreti Musa onlara diyor ki hünerlerinizi ortaya koyun diyor. Bazı yerlerde onlar gelir gelmez mesela şeydi Kasas suresinde burada Firavun'a diyorlar ki mükafatınız ne olacak buna galebe çalarsak. Bu da mukarrebinden olacaksınız. Saray erkanından olacaksınız. Diyor. Bu dönemde sihirbazlar da böyle bizim dekanlarımız, rektörlerimiz gibi devlet bünyesinde çok önemli fonksiyonlar, misyonlar eda ediyorlar. Yani itibarları var. Bunlar bir yönüyle böyle erbab-ı ilim gibi, ülül elbab gibi insan telakki ediliyor. Bu da onları saray erkanı için yani bizim parlamento gibi, senato gibi, kongre gibi filan oraya üye yaparım falan sizi diyor. Burada böyle diyor yani. Bunlar başta üzerinde durduğumuz gibi esas. Anlatılmak istenen mazmun mantıklıysa şayet o farklı versiyonlarıyla anlatılıyor zaten şeye göre. Bidayetine, nihayetine göre. قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُقَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى. Hayır, siz ortaya koyun dedi. Bir de ne görsün? Onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi. Musa aleyhisselam birden içinde bir endişe duydu. Açıklama? فَأَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ nefsinde. Yani dışarıya vurmayacak şekilde içinde böyle birdenbire ilk zuhur eder etmez içinde bir endişe oldu. Allah tekafi neken telala bu da onun devamı oluyor. Korkma sen alasın. Büyücüler iplerini ve değneklerini atıp Hazreti Musa'ya yüzlerce yılanın kendisine doğru geldiği hissini verince o elinde olmaksızın bir an için korkmuş olabilir. Bu peygamberlere korkmuş, aleyhine... Korkmuş demeyin yani. Bak fevce sefi nefsi hifede. Evet. Çok hafif bir şey hissetme yani. قُلْ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى وَاَلْقِ مَا فِي يَم۪ينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْتُ اَتَى Endişe etme dedik. Zira sen galip geleceksin. Elindeki değneği ortaya at, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nereye varırsa varsın, hiçbir yerde iflah olmaz. Nerede olursa olsun dersin. Öyle yüklüsaydı, hayse eta. Evet, nerede ne getirirse getirsin, iflah olmaz. Ortaya ne kursa kursun, iflah olmaz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ Biz Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın. فَاتْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi. وَاَظَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى Böylece Firavun halkını kurtuluşa değil, yanlış yola çıkmaza götürdü. Hatta evvel geçtiği gibi de يَقْتُمُ قَوْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَ مُنَّا وَبِيْسَ الْبِلْبُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَذَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında Musa ile konuşmayı size vaat ettik. Size çölde kudret helvasıyla bıldırcın lütfettik. Açıklama. Onları orada bırakıp Allah-u Teala İsrailoğullarına bu büyük lütfunu hatırlatıyor. Zira kesin olan toptan yok edilmekten Allah kendilerini kurtarmıştı. Dünya hayatlarını kurtarmadan sonra daha da önemli olan ebedi hayatlarını kurtarma vesilesi olan Tevrat nimeti hatırlatılıyor. Tevrat'ın verilmesi için yapılan vaat Hazreti Musa'ya yapıldığı halde bütün o insanlara yapılmış olarak ifade buyuruluyor. Zira dünya ve ahiret mutluluklarına vesile olan bir kitaptan istifade edenler onlar olacaklardı. Kulû min tayyibâti mâ razaknâkum ve lâ tetğav fîhi feyahill aleykum gazabî ve men yahlil aleyhi gazabî fekad hevâ. O halde size verdiğimiz rızıkların en hoş ve temiz olanlarından yiyin. Ama bu hususta taşkınlık yapmayın, yoksa gazabım tepenize iniverir. Kimi de gazabım çarparsa artık o uçuruma düşmüştür. وَاِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى Şu da muhakkak ki inkardan dönüş yapan, iman eden, ameli salih işleyen, böylece doğru yola giren kimseyi de affederim. Onlar için de ben çok gaffarım, çok yargılayamam. Yargılamayacağım günah yok demektir yani. Mübalağa kipi. وَمَا أَعْجَلَكَ Allah'sı bitiriyor da Seyyidin Hazreti Musa'nın şeye giriyor Cenab-ı Hakk'ın davetine binaen Tur'a giriyor işte Tur'a yakın bir yerde ve soruyor Cenab-ı Hak acele gel diyor ama kavim sonra arkadan bozulmuş. وما أعجلك عن قومك يا موسى. Hem senin halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevk eden sebep ne ey Musa? Açıklama. Hazreti Musa ümmetinden 70 kişi seçerek Tevrat'ı almak üzere onlarla Tur'a gidiyordu. Kendisi Rabbine olan şevkinden ötürü ilerleyip o 70 nakibi geride bırakmıştı. Bu Arap Sure-i Celle'sinde anlatıldığı gibi Vaktare Musa kavmi sebine racülen. Vaktare Musa kavmi, o kavmini ihtiyar etti diyor. Burada ne o kaidesine göre has-ı isal vardır. Min kavmihi demek yani kavminden 70 kişi. Burada bile o has-ı isalde bile bir nükte vardır yani. Kopukluğu ifade eden bir şey var orada da arada. Has-ı isal yani anlatılacak olursa harf-i cer esasen şeyin müteallikinin manasının medhuluna ulaştırmak için dahil olmuş ulaştırmak için ortada olmayınca bir yönüyle bir kopukluk var demektir o. Yukarıdan böyle işte fevkalade eden bir şeyle bu başlayıcı bir musil ile bu şeyin ulaşması lazım demektir. Yani has-ı isal nahve göre mesela açıklayacak olursanız. Vaktara Musa kavmi sebine racülen de doğar. Vaktara Musa kavmi min kavmi sebine racülen li mukatine. Evet. فَلَمَّا اَخَزَتْمُ رَجْفَتُوا قَالَ رَبِّ لَوْ شِيْتَ اَهْلَكْتَ مِنْ قَبْلُ وَيْهِ لَتُهْلِكْنَا لِمَا فَعَلَ السُّفَهَا مِنَّا اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ. Vakifinde şiirlerinden bir tanesinde serleva yaptığı bir kısım beyinsizler yüzünde bizi helak eder misin Allah'ım diye hoş bir maalle şiirine serleva yapar. Balehum ulâ'i alâ eferi ve aciltu ileyke rabbi literza. Onlar dedi, beni izliyorlar. Benden daha çok razı olman için sana kavuşmakla acele davrandım ya Rabbi. Bir acele kelimesi orada ve aceleke, aciltu ileyke literza filan diyor. Aslında öbürleri de bir acele yapıyorlar. Yani mesela çok yani dalalete düşseler, sürüklenseler bile onda bile acele ediyorlar yani. Hazreti Musa'nın ayrılmasıyla beraber hemen yani birebir uyum hemen buzağı meselesini icat ediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ahraca lehum aclen ceseden lehu fuvarun fe kalu hâzâ ilâhukum ve ilâhu Musa fenesî. Derken o ahali için böğürme marifet olan bir muzağı heykeli döküp çıkardı. Samiri ve arkadaşları işte bu sizin de Hazreti Musa'nın da tanrısı ama Hazreti Musa bunu unuttu dediler. Açıklama. Son cümlede Hazreti Musa'nın unuttuğunu iddia ettikleri söz ile şu iki şey kastedilmiş olabilir. Samiri ve taraftarları bu muzağı tanrınındır fakat Musa bunu unutup gitti yahut Hazreti Musa onun tanrı olduğunu unuttu demek istemişlerdi. Burada bu halkın maddeciliğine de ayrıca işaret edilmiş olabilir. Son altın buzağı heykeli karşısında akılları başlarından gitti. Bu dururken insan başka şeyin ardına düşer mi demek istediler. Vallahu alem. Şöyle tefsir açısından da esasen yani çünkü meselelerde baktığımız gibi meseleye bakacak olursanız evet yani onların taptıkları şey o. Hani Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de ayağını yere vurmuş. Sizin taptığınız tanrı benim ayağımın altında falan demiş. Orada sonra açmışlar da oradan hazine çıkmış. Yani bu türlü şeylere bir işaret edilir. Ama İsrailoğullarının onu yapması Kur'an-ı Kerim ifade ettiğine göre Hazreti Üstad'ın da ifade ettiği daha Bakara Sure-i Celle'sinde de gördüğü gibi bakar perestlik olduğundan dolayı Mısır halkında onlar bir yönüyle o damarlarında vardı. Şeytan dürttü onları. O dürtülemeyle yeniden onlar da orada bir buzağı yaptılar. Kutsal sayıyorlardı. فَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ظَرًّا وَلَا نَفْعًا. Onlar görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine mukabil edecek bir çift laf söyleyemiyordu. Kendilerine gelen bir zararı önleyemediği gibi onlara fayda sağlamıyordu. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَّبِعُونِي وَاَطِيعُوا اَمْرِي. Doğrusu Harun onlara bundan önce ey milletim dedi. siz bu heykelle imtihana tabi tutuldunuz. Şu kesindir ki sizin Rabbiniz Rahman'dır. O halde beni izleyin ve emrime itaat edin. قَالُوا لَنْ نَبْرَهَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى. Onlar ise Hazreti Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz diye karşılık vermişlerdi. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ظَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعًا اَفَعْصَيْتَ اَمْرِي. Hazreti Musa Aleyhisselam döndüğünde bu durumu bilmediğinden Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin deyip onun sakalından torak çekmeye başladı. قَالَ يَبْنَ اُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي اِنِّي خَشِيتُ اَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَن۪ي اِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْل۪ي. Ey anamın oğlu dedi, lütfen sakalımdan saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin İsrailoğullarının içine ayrılık soktun sözümü dinlemedin diyeceğinden endişe ettim. قَالَ فَمَا خَضْبُكَ يَا سَامِر۪ي. Bu sefer Samiri'ye dönerek, Samiri peki senin derdin nedir dedi. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَلْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْس۪ي. Ben dedi onların görmedikleri bir şey gördüm. O Resul'ün izinden bir avuç toprak alın. Kur'an-ı Kerim'in bu siyakı Razi merhumun dediği ki meydan bırakmıyor. Yani evet. Hususiyet var yani. Elçinin atının veya kendisinin ayağının altından aldığı bir toprak. Evet, bu yönüyle mayı hayat gibi ona bir nevi hayat veriyor. İsterse bir hırıltı çıkarsın yani. Ben dedi onların görmedikleri bir şeyi gördüm. O Resul'ün izinden bir avuç toprak alıp onu potanın içine attım. İşte böylece nefsim böyle yapmayı bana hoş gösterdi. Açıklama. Samiri bu sözüyle şunu demek istemişti. Ben onların göremediklerini yani hayat bineği üzerinde sana gelen Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm. Kalbime bu duygu geldi. Onun izlerinden bir avuç toprak aldım. Onun bereketine yararlanmak istedim. Demek ki bazen böyle maneviyatı da değerlendirebiliyorum. Evet. Ben 80 sonrası arandığım dönemde Mehmet Ali Hoca'dan dinlemiştim. Arayanlar, takip edenler bu şeyde onun imam olduğu camide bu kuşçu imam vardı. Orada ona gir diyorlar. Hele bir bak böyle cinlerden nerede saklanıyor bir öğrenir. Evet. O bir şey vardı da bir tane. En son zirveye yükselecek omuzundan adamlardan bir tanesi o Memiş diye birine gitmiş, hele bak ben birinci adam olacak mıyım diye baktım, işte bu medya mevzu oldu. Şimdi Allah gibi önemli bir hakikate inanmıyor, dine inanmıyor, peygambere inanmıyor veya bu mevzu çok laubali davranıyor, önemsemiyorlar o meseleyi ama fakat o şeytani meselelerde bayağı din gibi onlara inanıyorlar. İşte Samiri bunlar.